الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون بيان دي دا منافقان زجر دي دا منافقان دا پارا يوزل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخبل كور سرخوات ناستو صحابه کرام هم ناستی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمیل چې اوس به درته یو سړی راشي، خو د هغه زړه د ظالمانو زړه دی، او نظر چې کوي، کتل چې کوي، نو وینظرو بنظر بعین الشیطان، هغه چې کتل کوي د شیطان په هغه کوي، سترګې د شیطانانو دي. غلط سړی، غلط سړی ګوري، چې کتل کوي ته به شیطان ګوري. اوس به درته یو سړی راشي چې زړه د هغه د ظالمانو زړه دی، او کتل چې کوي نو په سترګو د چا کوي؟ د شیطان. چې ګورو دې کې د منافقانو دویم نمبر یو سردار راغی، یو خو عبدالله ابن ابی ده، خو غټ سردار و. دویم و عبدالله ابن نبتل، نبتل نون بی تی لام، عبدالله ابن نبتل راغی، دا تک کشنی سترگی ویدا راغی، دا دیر غط شیطانو. رسول الله ورتوی علا ما تشتمونی انت و اصحابو کا، دا توستا ملگری ما پسی ولی بدی ردی وایی. عبدالله منافق توی دا تاسو زما خلاب بدی ردی ولی وایی. آغا وی او در ایگه سیب زمالگری راولم. نولار عبدالله ابن نبتل او خپل ملگری مرا وستل و قسمونی اوکر، چه زمونگ دی پا لا قسموی چه منگ تا پس بده رده ندی بیده. نو قرآن مجید را پاسیده او داوی تکذیب کهی چه غلط دروغ جندی ویلی دی، او بیا پا دروغ قسم کهی. علم تارا آیاتانی دی کتلی، گوره علم که دا حمزه نده، دیتا حمزه دا استفهام وی، او دا استفهام انکاری ده، خان انکار ده، خدا مسئله ده چه انکار ده نفی سوی اثبات ما تا گوره نفی ده، او دا نفی زویم پلانه نده راغلی، توی ولی نده راغلی، زما دا خبر انکار دیو که، خو مطلب داری چه راغلی دی کنه. نو لم تره نفی ده، او چه استفهام انکاری دی پیراوله، نو اثبات راغی. علم تره آیاتان دی کتلی، الالذین حق خلکو تا تولو چاگوی دوستانی کئی قومن دا یو قوم سرا. دینا معلومی گی گوره دا کافر چه هر قسم کافرانی، همدردی و سره کوا، تعلق و سره ساتا، کاروبار ور سره کوا، خو گره ده زړه دوستانه دا با و سره نکی. دا ده منافقان و کارو چاوی با ده زړه دوستانه کولی. دا عبدالله ابن نبتل و دا غم الگری برالل ده رسول الله مجلس که با که ناستل، دا یهود و سره دوستانه هم، دا غی خیرخوایی هم، او د مسلمان و رازونه چه ده اغوی ترسول، ده بدوی کارک. تولو اغوی دوستانه کئی قومن ده یو قوم سره چغه یهود دی، آغا سنگ قوم ده چه ده دوی و سره دوستانه کئی. غضب الله، غضب کرده الله علیهم پا اغوی بانده، ده یهود چه الله پی غضب کرده پا ده مغضوب علیهم قوم سره دوی دوستانی کئی. دا منافقان زی او دا یهود سره دوستانی کئی. حال داده چه ما هم ندی دا منافقان من کم ستاسو نه، الک ستاسو پشان مسلمانان هم ندی، منافقان دی، ولا من هم او نداغوی ندی، مزبزبین بین ذالک، دا پا منس که دا غدی چه دی پلو گتی، دی پلوی او چا پلو گتی اپ پلوی. ويحلفون او اغوی قسمون کی علی الكذب پدروغا، عبدالله ابن نبتل په دروغه قسم وکه کنه چې والله چې حضرت موږ ستا خلاف څه خبرې نه دي کړې. وهم یعلمون، او حال دا دی چې هغوی پوهېږي، یو خو داسې چې په دروغه قسم وکې خو پوهې نه، یو کار شوی دی ټول ملګري وایي چې شوی دی، زه تاسو ته ویم په خدای قسم دا کار شوی دی، وروستو پته ولګېد هغه نه و شوی. نو زما خو دا خیال و چې زه رښتیا ویم، یو دا دی چې قصدن زه ویم پوهېږم چې دا کار نه دی شوی، او زه ویم چې والله شوی دی، نو دا سخته ګناه ده. ویحلفون، او هغوی قسم کوي، علی الکذب، په دروغه، وهم یعلمون، په داسې حال کې چې هغوی پوهېږي چې موږ دروغجن یو. الکه د داسې خلکو دپاره سزا څه ده؟ اعد الله، تیار کړی دی الله، اعد الله، تیار کړی دی الله لهم د هغوی دپاره عذابا شدیدا، عذاب سخت. الله د داسې منافقانو دپاره عذاب شدید سخت تیار کړی دی. انهم، یقینا دا منافقان چې دي، سا اما، ډیر بد دی یو شی، سا اما، ډیر بد دی یو شی، کانو یعملون، چې هغوی یې کوي، چې هغه څه دی دا یهودو سره دوستانه د هغې خیرخوایي او د پیغمبر رازونه هغوی ته رسول. ښه سوال پیدا شو، نو دا قسمونه بیا په دروغه ولې کوي؟ کم سنډا په دوی باندې خپیښې ده. وایي اتخذو، ګرځولی دي دوی، اتخذو دې منافقانو ګرځولی دي ایمانهم، خپل قسمونه. ایمان کې ګورې د الف زور دی، ښه قسمونو ته وایي. ګرځولی دي دوی ایمانهم، خپل قسمونه، جنتن، ډال. په دې دروغو قسمونو باندې دوی د مسلمانانو نه خپل مال ساتي، خپل ځان او خپل بچی پې ساتي. فصدو، نو دوی خلق منې کوي، عن سبیل الله، د لارې او د دین د الله نه. فلهم، شته د دوی دپاره عذاب مهین، عذاب سپکوونکي. اکثر منافقانو به چې دا قسمونه په دروغو کول، او د یهودو سره به تعلق ساته، چې چا به ورته وي یالکه ولې وایي، خدای په خیر کې سبا به حادثې راشي، بیا به غلې څوک راکوي، موږ به بیا څوک ساتي، اوړه به څوک راکوي. وایي لن تغنیا عنهم، هیڅکله به فایده ونه رسوي دې منافقانو ته، اموالهم، مالونه د دوی، ولا اولادهم، او نه اولاد د دوی، هغه مال او هغه اولاد چې د دې وجې نه دوی پیغمبر پرېږدي، اسلام پرېږدي، او د دې خلکو سره دوستانی کوي، ورته به فایده ونه رسوي مالونه د دوی او نه اولاد د دوی، من الله، د الله د عذاب نه شی آس شی. اولئک، دقه خلک چې دي، اصحاب النار، هغوی ملګري د اور دي، هم فیها، دا خلک به په دغه اور د جهنم کې خالدون، همیشه یې. الکه دا جهنم چې الله ورکوي او همیشه به دا به کلی، یوم، په هغه ورځ، یبعثهم الله، چې روچت کی دوی له د قبرونو نه الله، په هغه ورځ چې روچت کی دوی له د قبرونو نه الله جمیعا، ټول. نو چې الله ته ورمخکې شي مدلی، دی به بیا الله ته هم دا چالاکي کوي، لکه نن چې د پیغمبر سره چالاکي کوي او قسمونه کوي، هلته به الله ته هم دا دروغ قسم کی چې والله ربنا ما کنا مشرکین. فیحلفون له، دا منافقان او دا خلک به قسمونه کوي الله ته، کما یحلفون، لکه نن چې دا منافقان قسمونه کوي لکم، تاسو ته، او زړه کې به دی چې خیر سره دا زمونږ غټ چل دی او د الله نه به ځان خلاص کړو. ویحسبون، او دوی ګمان کوي، انهم علی شیئن، چې بېشکه دوی په یو لوی شي باندې دي، موږ سره د الله د عذاب د خلاصېدلو نه یو لوی شی، یو لویه حیله ده چې هغه په دروغه قسم دی. الا خبر شی، انهم، یقینا دوی چې دي، هم الکاذبون، هم دوی دروغجن دي. وایي شیطان چې دی، دوی د غوږونو نه نیولي دي، د غوږونو نه سر ته نشي خوځولی. استحوذ علیهم الشیطان، غلبه کړې ده په دوی باندې شیطان، شیطان را پاسېدلې دي، دوی په خپل کانټرول کې روستې دي، کانټرول کې. خو چې شیطان څه وایي دوی وایي زنده‌باد، خو چې شیطان څه پرې کوي وایي زنده‌باد. استحوذ علیهم الشیطان، غلبه کړې ده په دوی شیطان. نو چې شیطان ولګېد او په دوی غلبه وکړه، د هغوی دماغ او سوچ او فکر ټول د شیطان شو. فانساهم، دې شیطان هیر که د دوی نه ذکر الله، هغه ذکر د الله، د الله دین. اولئک، دقه خلق چې دي، حزب الشیطان، دا ډله او پارټي د شیطان ده. الا خبر شي، ان حزب الشیطان، یقینا ډله او پارټي د شیطان چې ده، هم الخاسرون، هغوی تاوانیان دي. بیا دې تخویف، ان الذین، یقینا هغه خلق، یحادون الله، چې هغوی مخالفت کوي د الله، هغه خلق چې هغه مخالفت کوي د الله او د الله د حکمونو، ورسوله، او د الله د رسول. رسول یو خبره کوي، دوی بله کوي. رسول یو کار کوي، دوی بل کار کوي. اولئک، دقه خلق چې دي، فی الاذلین، دا به وي په هغه ذلیلو کې. اذلین د دې مفرد راځي اذل، ازل مانا کوي ډیر ذلیل. نو دا خلق دي چې دي، دا به وي فی الاذلین، په هغه خلکو کې چې هغه بې اندازې ذلیل ای. پاتې شو د دنیا مسله. الله دا په ځان لازمه کړې ده چې زه به خپلو پیغمبرانو او خپلو مؤمنانو بندګانو ته غلبه ورکوم. کتب الله، مقرر کړی دی الله په خپل ځان باندې. کتب الله، مقرر کړی دی الله څه خبره؟ لأغلبن، چې خامخا خامخا غالب بشي. لأغلبن انا، چې خامخا غالب بشم زه و رسول یو زما پیغمبران. ان الله، یقینا الله قوی، هغه طاقتور دی، عزیز، غالب دی. بیا مسله ده د مؤمنانو په دنیا کې چې اوګرځې اوګرځې که نه، نو چېرته داسې سړی به پیدا نه کړي چې هغه مسلمانه وي او بل طرف ته دوستانه د اسلام د خلافو خلکو سره کوي. لا تجدو، ته به ونمومې، لا تجدو، ته به ونمومې قوما، یو قوم په دنیا کې به ته داسې خلک چرته پیدا نه کړي. ته به ونمومې یو قوم، یؤمنون بالله، چې هغوی ایمان روړي په الله، والیوم الآخر، او په ورځ د آخرت. په ټوله دنیا کې وګرځه، داسې خلک به درته پیدا نه شي چې یو طرف ته دا وایي چې زما په الله او په ورځ د آخرت ایمان دی، او بل طرف ته د کافرو سره دوستانی کوي. داسې قوم به چېرته پیدا نه کړي. وګرځه، خو یا به ایمان والی کافرو سره به دوستانی نی، او یا به د کافرو سره دوستانی وي هغوی به ایمان نی. لا تجدو، او به نمومې قوما، یو قوم، یؤمنون، چې هغوی ایمان روړي بالله، په الله، والیوم الآخر، او په ورځ د آخرت. یوادونا، په داسې حال کې چې هغوی دوستانه کوي. مراد د مدلی د دوستانی نه د زړه دوستانه ده، ښه د زړه دوستانه کې یو دی چې د مؤمنانو رازونه دې خلکو ته دغه کوي، یعنی د دوی د پاره د مسلمانانو سیړي کې داسې سړی به پیدا نه کړي. یوادونا، چې هغوی دوستانه کوي د چا سره؟ من حاد الله، د هغې چا سره چې هغه خلاف کوي د الله و رسوله، د الله د رسول. داسې به ماوې څوک ډله پیدا نه کړي چې یو طرف ته هغوی په الله او په ورځ د آخرت ایمانی، او بل طرف ته د هغوی چې دی د کافرو سره دوستانی وي. داسې جماعت به چېرته پیدا نه کړي. ولو کانو، اگر کوي دا د الله او د رسول مخالف. ولو کانو، اگر کوي دوی آباءهم، پلاران د دوی. ګورې دې ته نظریاتي دغه وایي، خام اسلام چې دی دا یو د نظریې شی دی، نظریه. او چې کله دې په دماغو کې نظریه جوړه شوه، نظریه نو د نظریه د پاره خلک بیا پلارم قربانی زویم قربانی رورم قربانی خپل خپلوان اغم قربانی استاد سبوی چې الک طالبانو علی به په سبق کې کامیاب شي چې دا نظریه هم د درس سره دانه د خپل سبق سره سوج او فکر داسې شي چې دا سبق خپل سبق د هر چا نه هر څه د دې سبق دپاره قربانوي. مولانا ازازلی رحمه الله زموږ د استاذانو استاذ و، هغه به وي طالب به کله کامیابیږي. هغه بله ورځ ما د یو ځای کې دا خبره وکړه چې هغه معیار د حسن او معیار د قبح هغه خپل سبق ګرځي. یاده ښه شی څه ته وایي؟ طالب نه تپوس وکړي بد شی څه ته وایي؟ ښه او د بدو دپاره معیار سبق وګرځي. هر شی چې ما د سبق نه منې کوي بس هغه خراب، او هر شی چې ما سره امداد په سبق کې کوي بس هغه ښایسته. نو وایي چې ولو کانو، اگر کوي دا خلک چې دا د الله د رسول خلاف کوي، آباهم پلاران د دوی وي، پلاران د صحابو ډېرې واقع دي چې هغوی د الله د رسول دپاره او د دې دین دپاره پلاران قربان کړي دي. په غزوه بدر کې غالبا غزوه بدر ده، ابو عبیده صاحب نه دی، ابو عبیده ابن جراح عشره مبشرو کې دی، لوی شان صحابي دی. د هغه پلار د ته را مخامخ شو، دی مسلمان دی، پلار یې د کافرو سره ولاړ دی، چې غرض یې وله ورکه سر یې کې ووو، ورته وایي پلار مې خو د الله او د رسول دپاره ته قربان یې، ځکه ته د الله او د رسول مخالف اوسره، سر یې ته ووو. تاسو به انشاءالله ووایه سبق کې درته به بخاري کې راشي، د حضرت ابوبکر صاحب پلار نو ابو قحافه دی، خو وروسته مسلمان شو، خو د مسلمانېدلو نه مخکې د یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ګستاخي وکړه. ابو قحافه د ابوبکر صدیق پلارو د رسول الله باره کې څه ګستاخي وکړه، چې ګستاخي وکړه او دا لاس یې ورته داسې کړ، او چې په دا مخ باندې یې وله ټنګ ورکړ، نو داسې درز یې وله ورکړ چې هغه ځای وغورځو. چې رسول الله خبر شو، وایي یا ابوبکر دا دې څه وکړه، مړه داسې مه کوه. وایي نه، په خدای قسم را سره توره نه وه، که توره را سره وې سر مې ته وو. مطلب دا دی، دې زما د نظریې خلاف کوي، د الله خلاف کوي، د رسول الله خلاف کوي. نو دا دغه دی. نو اگر که دا وي پلاران د دوی، او ابناهم یا زامن د دوی، زوی وي خو چې د دې نظریې خلاف دی، د دې نظریې هغه قربانی. ډېر صحابه داسې دي خپلو زامنو لې اغراض ورکړی دی، او اخوانهم یارونه د هغوی، او اخوانهم یارونه، ډېر صحابه داسې دي چې د دې نظریې دپاره رونه قربان کړي دي. په غزوه احد کې حضرت مصعب ابن عمر دی، مصعب ابن عمر لوی شان والا صحابي دی، او د رور د کافرو سره ولاړو عبید ابن عمر. مصعب ابن عمر مسلمان دی، دی پلو ولاړ دی، د ده رور چې دی اپلو کافرو سره ولاړ دی عبید ابن عمر. حضرت مصعب ورغی او اولی گزار پر رور باندې وکړه چې الله می اوویني چې د الله او د رسول خلاف زمونږ د خپلو رونو سره دوستانه نشته، دغه ته ورکړه. نو او ابناهم یا زامن د دوی، او اخوانهم یا رونه د دوی، دا هر څه قربان. او عشیرتهم یا قوم قبیله د هغوی، مونږ وایو خپل خپلوان، او عشیرتهم یا قوم قبیله د هغې، د تره زویم قربان، هر څه قربان. هغه نه دی عمر صاحب، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په غزوه بدر کې دا ماما او په ډیر ګرانو، عاص ابن هشام دا را مخامخ شو. عمر اولګید هغه نه سر وو چې الله وګوري چې دې خلکو ته زموږ د الله او د رسول په مقابله کې صدقه نشته، مینه نشته. دا تاسو ګورئ نه په بدر کې حضرت حمزه دی، حضرت عبیده دی، حضرت علی دی، او د تره زامن و ته تربوران و ته را مخکې شو، عتبه او شیبه او ولید سرونه ته ونه والل. اولئک دقه خلق چې د دوی داسې نظریه وي چې د دین دپاره هر څه قربانوي. اولئک دقه خلق چې دی کتبه الله ثابته کړې دی، الله محکم کړې دی، فی قلوبهم الایمان په زړونو د هغوی کې ایمان، په زړه کې به د ما وي ایمان لې محکم شي چې دونه جذبه درکې راشي چې د دې دین دپاره هر څه قربان. و ایدهم او الله مضبوط کړي دي دوی، بروح منه په روح باندې، منه د طرفه د الله نه، که د روح معنا وکړې رڼا، الله دوی مضبوط کړي دي په دا خپل ایمان کې، بن روح په نور او په رڼا، منه د الله د طرف نه. الله دوی ته د ایمان دا رڼا ورکړې ده چې دې باندې پوهیږي چې دا خبره داسې حق ده، بنور په رڼا، منه د طرفه د الله نه. دا خو د دنیا مسلې دي، داسې خلکو سره به الله په آخرت کې څه معامله کوي. و یدخلهم الله بدننه کې دوی جنات جنتونو ته، تجري روان بی من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها همیشه بی په دې کې. په ورځ د قیامت به د داسې خلکو سره د الله څه معامله وي، رضی الله رضا بی الله عنهم د دوی نه. په ورځ د قیامت چې داسې خلکو سره داسې خلک الله ته پیش شي، نو الله به د دوی نه رضایي، ځکه چې دوی د الله د دین خدمت کړی دی، الله به ترې رضایي. وردو او دوی به رضایي انه د الله نه، الله چې هغه کوم اجرونه او ثوابونه ورکړي، نو رضی الله عنهم الله به د دوی نه رضایي. وردو انه او دوی به د الله نه رضایي. اولئک دقه خلق چې دي حزب الله، دا ډله او پارټي د الله ده. او الا خبر شه ان حزب الله یقینا ډله د الله، هم المفلحون اماغوی کامیاب دي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ته زموږ در راشي. یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي، رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي، د خپل عظیم کتاب صحیح پوهې رب زموږ نصیب وګرځي، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې رب ته موږ صحیح پوهې کړي، رب د قرآن او د حدیثو صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځي، رب زموږ نظریات، زموږ سوچ، زموږ فکر د قرآن او د حدیثو مطابق وګرځوي. خدایه پاکه د قرآن او د حدیثو بلکې د تمام دین چې کوم خیر دی، کوم برکت دی، موږ د دنیا کې مراکې زموږ تعلقدارانو ته هم ورکړي، په خبر کې مره بده دې خیر برکت راکړي، ربه د دې خیر برکت پر ورځ د قیامت موږ ته راکړي. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوکړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې او په آخرت کې الله دوی اجر ورکړي، سره زموږ الله پاک په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت، د زړه سکون، اطمینان نصیب وګرځوي، سره زموږ الله تعالی د هر قسم پریشانو د حادثونو الله حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت ورکړي، خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، خاص زموږ یو حاجي صاحب دی د هغه بچی بیمار دی هغه ته دعا وکړي چې الله ورته صحت عاجله کامله ورته ورکړي. د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. د خپل بازار ته دعاګانې وکړي، ډېر خلک وایي مالي حالات یې کمزوری دی، چې الله په دوی باندې مهربان شي او الله دې کامیاب کړي. وصلی الله تعالی الله دې